Sunt de modă veche. Am o locuință cu ușă metalică și grilaj la fereastră. Nimeni în afară de mine și Dumnezeu nu poate supraviețui aici. Azi parcă m-a născut o furnică să o pictez pe un perete ca pe o rugăciune rămasă fără lumină. Îl aștept pe Dumnezeu la cină. I-am dat întâlnire într-un loc îngust, rămas gol în inima mea dezamăgită de prea multe vise, ca un cer suspendat cu ochii de fulger să străpungă ideile acestei lumi. Inventată doar de mine într-o pauză de nemurire. Această viață ce arde pe rug prestigiul zilei de mâine mă face să cred că trebuie să merg mai departe, puțin câte puțin și decisiv, cu o dragoste de neiertat, cu inima mea imensă, inexplicabil sunt de modă veche. Fără identitate. Intrat în eclipsă, luna părea un păianjen agățat de cerul înclinat pe o margine. Rămași fără chip sub pelerina întunericului, nu mai știam care dintre noi este cel adevărat. Pierduți în înfățișări fără identitate, plutim deasupra pământului împovărat de blesteme. În noaptea cu fruntea înghețată, încerc să te acopăr cu viul din mine, adormit în unghiere umbroase, ca o rană cufundată în liniște. Ne vom regăsi. Ne vom regăsi în partea neprevăzută a lumii, pe o margine de viață fără liman, asemeni păsării zeu. Vom păși unul spre celălalt cu tălpi desperecheate, fără să știm a cui oglindire suntem. Devenire. Dimineața a răsărit cu alt început. Pe buzele tale cuvintele încercănate vor găsi calea dreaptă spre culoarea cu umeri rotunzi în căutarea odihnei. Prizoniere între gratiile timpului, lucrurile neîmplinite se simt vinovate în această lume alungită enigmant în voluptăți ezoterice. Înfășurate în nostalgii, trezite cu un strigăt, vom zămisli euforii perpetue, amestecate cu emoții fără întoarceri.